Neng ngisor pari selintang ngamake rasa ning ati tresnamu kangenmu ra ono gantine tak titipke sorot lintang janjiku neng jero ati esemu kuyumu ra ono ijole. Titipno sorote.